chciał jeszcze. Spróbuj. Za to nie skończysz w areszcie. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Nowy towar pojawił się na mieście. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze, wreszcie. Nowy towar pojawił się na mieście. Wierzcie. Za to nie skończysz w areszcie, śpiesz się. Bo musisz to mieć, uwierzcie. Wystarczy chcieć, chcieć. Jak słuchasz, skręć. Pierdolnij se bucha, dym w uszach i się. A to cię rozrusza, to zmusza cię, czujesz? Weź, spróbuj, zrozumiesz. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Za to nie skończysz w areszcie. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Nowy towar pojawił się na mieście. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Za to nie skończysz w areszcie. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Nowy towar pojawił się na mieście. Musisz to grać, grać. To jak nauk, nie ma co się bać. Złotego strzału, więc weź się zastanów. Po co pomału, lepiej od razu. Dawaj to na full, niech rośnie gór. Tym co nie wierzyli, ból. Czuję ten co się mylił, wolut na maksa. Cała klatka się trzęsie, tak to bywa na kolędzie. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Za to nie skończysz w areszcie. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Nowy towar pojawił się na mieście. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Za to nie skończysz w areszcie. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Nowy towar pojawił się na mieście. Wśród nocy ciszy, słyszysz? Bit się rozchodzi. Tak bawią się młodzi. Tak. Jest to jak światło, złap to, bądź to. By trafić było łatwo, zgaś to. Jak tego nie lubisz, sprawdź co się stanie jak się zgubisz. Znam to, sam w tym nikt nie przetrwa. Dowód na koncertach frekwencja. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Za to nie skończysz w areszcie. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Nowy towar pojawił się na mieście. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Za to nie skończysz w areszcie. Spróbuj. A będziesz chciał jeszcze. Spróbuj. Nowy towar pojawił się na mieście.